الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Evet efendim. Şimdi Musannif Hazretleri İdmar ala şeriyeti tefsirin tarifini yaptı. Misallerle onu izah etti. Değil mi? Ondan sonra müfesser, yani o iştigalle mensup olan ismi nasbeden fiili de beyan etti, açıkladı. Şimdi bu kısımları bize beyan etmek istiyor. Tamam mı? Evet, beş kısmı ayırdık ya, bunları bize anlatacak. Ondan sonra her bir kısmı tek tek açıklayacak. Sümme bundan sonra, yani ba'de tarifi vel idahi bil emthileti, misallerle izah ve tarif ettikten sonra, daha neden sonra? Ve beyanin nasibi lehu, onu nasbeden fiili de beyan ettikten sonra, yani o ismi nasbeden fiili gösterdik, değil mi? Mesela dedik ki Zeyden daraktüde daraktuhudur, Zeyden meraktu bihide cavestüdür, öyle değil mi? Zeyden daraktu gulamehuda nedir? Ehentüdür. Zeyden hubistü aleyhide labestü, değil mi? Bunları da beyan ettik, açıkladıktan sonra. İnnel ismel vaka'a, İptidai oluyor. İnnel isme el vaka'a, vaku olan isim. Nerede? Fî mezânil idmâri. Mezân kelimesi bi fethil mîm ve zâ. Mezân, mezinnenin cem'idir, tamam mı? Yani mezinnetü şeyi mevzu'un. Mevzu'un demektir. Yuzannu fîhi vücuduhu. Yuzannu fîhi vücuduhu. Zannedildiği yer yani. Fî mezânil idmâr. İzmarın olduğu yer. İzmar kabul edilen yerde. Ma udmira amiluhu ala şeriyatı tefsir olduğu kabul edilen, zannedilen yerde vakı olan isim. Tamam mı? Fî mezânil idmâr ala şeriyatı tefsir imma ya, imma li terdit ve taksim, terdit ve taksim için. İmma ya öyle olur ya böyle olur. İmma ya el muhtaru, tercih edilendir. Evil vacibu, veyahut da vacib olandır. Fihi fil ismil vaka'i fi tilkel mevan. Tamam mı? Bu izmar ala şeriyeti tefsir yerinde vakı olan isimde tercih edilen veya vacib olandır. Ne? Er-ref'u ref. Ev veyahut da en-nasbu nasip. Ev veyahut da yestevi müsavidir fihi o isimde. El-emrani iki iş müsavidir. Yani er-ref'u ben-nasb. Ne çıktı ortaya? Şimdi demek ki bir, ref muhtar. Ref, nasb caiz o zaman. Nasb caiz oluyor. Ref muhtar. Ref vacip, nasip caiz değil bak. Ref muhtar. Ref vacip. Nasip muhtar. Nasip vacip. Yok, nasip muhtar, ref caiz oluyor o zaman. Tabii canım bak. Heh. Ref muhtar, nasip caiz. Ref vacip. Tamam. Nasip muhtar, ref caiz. Nasip vacip. Nasip vacip. Yes, bir de her ikisi müsavi. Beş durumu mu? Heh, beş kısım. Diye çıktı. Anlaşıldı. Peki. Ve ila hâzihi suveril hamsi, bu beş surete eşârel musannifu, musannif işaret etti de ve fassaleha, her birini tafsil etti tek tek, fekale buyurdu. Ve yuhtaru, önce muhtar olan, ve yuhtaru tercih edilir. Yekünü muhtaren, yani muhtar olur, tercih edilir. Şimdi önce muhtar olanı tercih etti. Tamam mı? Ref muhtar diyecek önce. Ondan sonra evvela ref muhtar. Tamam. Ondan sonra vacip. Tamam. Vacip. Ondan sonra nasip muhtar. Ondan sonra nasip vacip. Ne oldu? Dört oluyor o zaman. Bir de yestevil emran. Bir de yestevil emran. Beş. Herkes. tümsal. Anlaşıldı. Peki ve yuhtaru tercih edilir fil ismil mezkuri. Yani fil ismil vaki'i fi mezannil idmar ala şeritatı tefsir. Tefsir şartı üzerine fiilin muzmer olduğu yerdeki vak olan isimde ne olur? Tercih edilir. Ne tercih edilir? Er-ref'u. Ref tercih edilir. Yani yekûnü merfu'an bil iptidâi. Ey bi kevnihi mübtede. O isim mübteda. Zeydun mübteda. Darabtuhu cümlesi. İrab'da mali merfu haber. Anlaşıldı. İzmar ala şeriteti tefsir olmuyor. Olmuyor tabii. Müftüler. Ama o, ama olur. Mevki o mevkidir. Tamam. Mevki o mevkidir ama ref muhtardır orada. Tamam. Bir kevnihi müptede. Bir kevnihi olmasıyla nedir olmasıyla? Müptede. En müptede olmasıyla. Peki niçin? Niçin ref tercih ediliyor? Lienne. Evet. Lienne tecerrudehu. Lienne tecerrudehu. Yani لِأَنَّ كَوْنَ ذَٰلِكَ الْاِسْمِ مُجَرَّدًا O ismin mücerred olması عَنِ الْعَوَامِلِ الْلَوْضِيَّةِ Lafzı amilinden mücerred olması يُصَحِّهُ يُصَحِّهُ tasih ediyor. Sahih kılıyor neyi? رَفْعَهُ yani كَوْنَهُ مَرْفُعًا merfu olmasını sahih kılıyor neyle? بِالْاِبْتِدَاءِ yani بِكَوْنِهِ Müpteda. Müpteda olmakta merfu olmasını sahih kılıyor. Lafzı amillerden soyulmuş mu? Soyulmuş. Zeyd'in evvelinde lafzı bir amil var mı? Yok. O zaman müpteda olabilir mi? Zeydun dedin tamam merfu müpteda. Darabtu hü ben o Zeyd'i dövdüm. Darabe fiil tu fail hu meful. Fiil fail meful cümle. Cümlesi cümleyi fiiliye. İraftın mali merfu Zeyd müptedasının nesidir? Söyle. Haber. Haber. Tahsiye ediyor. Yusahihu ref'ahu ref'ini tahsiye ediyor. Lafzı amillerini söylemesi bil iptidai bi kevnihi mübtida. Evet. Ve yuraccahu. Ve böylece tercih ediliyor. Ve yuraccahu. Meful sigayla okuyoruz. Ve yuraccahu. Yani yuhtar. Tamam. Ve yuraccahu. Tercih olunuyor. En yeküne merfu'an. Merfu olması tercih olunuyor. Tamam. Yusahhihu ref'ahu bil iptidai ve yuraccihu. Ve yuraccihu dersek o zaman tercih ettiriyor. Tecerrüt. Çül de okuyabiliyoruz, malum da okuyabiliyoruz. Bak. Lienne tecerrudehu o ismin mücerret olması anil avamilil lafziyeti lafzı amillerden mücerret olması olması yusahhahu ref'uhu böyle merfu olmasına sayı hale sayı musahhah olur yani sayı görülmüş olur yani yusah ama yusahhi olsa daha iyi olur. Yusahhihu tahsiye ediyor sayı kılıyor ref'ahu onun merfu olmasını bil iptidai ve yuraccihu onu da bu şerhte mebni yönül meful demiş ama gerek yok ve yuraccihu tercih ettirir. Lafzı amillerden soyulması bizim burada onun merfu olmasını tercih etmemizi sağlar. Bizden de diyor ala binail faili yuraccihu. O güzel. Ha güzel. Bu mebni lil mef'ul değil mi? O hoş olmuyor yani. Ha. Ve yuraccihu yani hada tecerrut yani yuraccihu tercih ettir. Ala binail faili ma'tufun ala kavlihi yusahhihu. Çok güzel. Ya o güzel. Tamam mı? Peki. Evet. Şimdi lafzı amillerden soyulmuş olması müpteda olarak merfu olmasını sayı hale getirir ve onun nasba tercih edilmesini sağlar. Ne vakitte? İnde ademi karineti hilafihi. Aksini tercih ettirecek karine bulunmadığı zaman. Şimdi ref muhtar olur. Eğer ki ref'in hilafına bir karine bulunmuyorsa. Yani ne demek? İnde ademi karinetin ey karinetin turaccihu turaccihu tercih ettiriyor o karine. Neyi tercih ettiriyor? Hilafer ref'i. Ref'in aksini. Ref'in aksini olacak? Nasb. Yani nasbı güçlendiren bir karine yoksa ref ne yapılır? Tercih edilir. Yani kastediyor bir hilafer ref'le neyi? En nasb. Nasb. Eğer ki İza lem tucet karinetun turaccihu en nasbe. Nasbı tercih ettiren bir karine bulanmadığı zaman yuraccihu. O zaman tercih olunur. Yuhtar tercih edilir. Er ref'u. Ref tercih edilir. Niye? Ref'i tercih ettiğin zaman hazıf da yok. Nasbı tercih ettiğin zaman ne var? Hazıf var. Fiil mahzuf evet. Diyeceksin. Neden dolayı? Biz selameti minel hadfi. Feyekünü binali oluyor o zaman ref. Muhtaran tercih edilmiş oluyor. Anlaşıldı? Lienne karineteyi sahati fihima. Lienne karineteyi sahati. Sıhhat karinesi. Sıhhatin her iki karinesi. Yani nerede fihima? Fil ref'i ve nasbi. Şimdi ref'in karinesi. Ref'in sayı olduğunu gösteren karine. Tamam. Şimdi bak. Ref'in sıhhatini gösteren karine nedir? Lafzı amirlerden soyulması. Nasbın sayı olduğu karine nedir? Efendim idmar ala şerî tefsir mevkiinde bulunması. Ha, ikisi yan yana geldi mi ne oluyor? Ref'i tercih ediyoruz. Niye? Çünkü ref'in tercih edilmesine ne yok? Hazıf yok. Asıl olan nedir? Adem-u takdirdir. Yani takdirin olmamasıdır. Anlaşıldı mı? Lienne bak, lienne karinete-i sıhhati, sıhhat karinesi fîmâ, herkese yani firrefi ben nasbî, mütesaviyetâni, birbirine eşittir, birbirine eşit hale geliyor. Niye birbirine eşittir? Yani idmar alâşit tefsir mevkiindeki isimde nasbın karinesiyle rebin karinesi birbirine eşittir. Lienne vücûde mâ, lehu salâhiyyetü tefsiri. Ba'del ismil mezkûri. Bu zikredilen isimden sonra tamam mı? Bu zikredilen isimden sonra müfessir fiilin bulunması tamam mı? Ha, tefsir edilme salahiyetinin bulunması karînetün musahhihatün linnasbi. Gördün? Nasbı tasih eden, nasbın sahih olduğunu gösteren karinedir. Peki nasbı tasih eden karine var mı? Var. Tamam. Bir de şimdi bu tamam. Yani tefsir salahiyet, tefsire elverişli olmanın bulunması nasbı tercih eden karinedir. Ama bundan başka bir karine yoksa o zaman ref ne yapar? Tercih edilir. Onun yanında başka mesela diyor ki onun dışında bir karine daha gelse mesela nasıl? İşte izden sonra vakı olsa, şundan sonra vakı olsa. Ha, ondan sonra ne yapıyorsun? Bir de nasbı güçlendiren karine var. Nasbı güçlendiren karine olduğu için ha, o zaman ne yapılır? O zaman ref tercih edilmez, nasip tercih edilir. Femeta. Nasbı tahsil eden karine. Evet. Femeta. Lem yuraccih tercih ettirmedi. En nasbe nasbı karinetun uhra. Başka bir karine ki nasbı tercih ettirmedi. O zaman yuraccihu. Tamam mı? Yuraccihu tercih edilir. Muraccah olur. Tercih şayan olur. Erref uref. Neden dolayı? Biselametihi anil hazfi. Anlaşıldı? Hazıftan selamet bulunduğu için. Tamam. Peki. Yani demek ki bak. Nasbın karinesi nedir? İdmar alâşit tefsir mevkinde vakı olmasın. Çünkü orada müfessir fiil vardı. Dolayısıyla müfessire ihtiyaç olmadan hasbedilmiş olabilir mi? Olabilir. Bu nasbın karinesi. Ref'in karinesi nedir? Efendim lafz-ı amirlerden soyulmuş olması. Tamam şimdi eşit gibi gözüküyor. Burada nasbı tercih edebilmemiz için bunun dışında bir karine daha olursa nasip tercih edilir. Bulunmadı mı? Ref okuduğun zaman da hazıftan kurtulduğundan dolayı ne yapılır? Ref tercih edilir. Anladık mı? Nahvu. Zeydun darabtuhu bak. Zeyd darabtuhu. Şimdi burada Zeyd lafz-ı amillerden soyulmuş mu? Evet soyulmuş. Lafz-ı amillerden soyulması yusahhihu ref'ahu bil iptida. İptida olmakla merf olmasını sahih kılıyor. Tamam, çok güzel. Peki, tefsire elverişli midir? Elbet elverişlidir. Tefsire elverişli olduğunu, yani burada ma'udmira amiluhu ala şeriyatı tefsir olan mevkide midir bu isim? Evet. Hı. Ve kendinden sonra fiil var mı? Var. O fiil müfessir. Tamam, o zaman müfessir haspedilmiş olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Tamam. Bu da nasbı tercih ettiriyor meful olarak. Evet. Şimdi bu iki karine birbirine eşittir. Ama ne zaman ki nasbı destekleyen başka bir karine olmadığı, refin hilafına başka bir karine olmadığı, yekûnü refu muhtaran. Ref burada muhtardır. Niye? Liselametihi minel hadfi. Anlaşıldı? Evet. Burada çünkü refin karinesi tercih şayandır. Çünkü hazıf yoktur ref tercih edildiği zaman. Zeydün müptedadır. Darabtu cümlesi de o müptedanın evet. Nesidir? Haberidir. Anlaşıldı? Evet. Peki. Evveyat da inde vücudil karineti evveyat da inde evet vücudil karinetil muraccihati minel canibeyni. Şimdi her ikisini tercih ettirecek karine var, yani ref'i tercih ettiren karine de var, nasbı tercih ettiren başka bir karine de var. Ama velakin yani idmar ala şir tefsir mevkinde vakı olmasının dışında bir karinesi var nasbı. Refin de karinesi var. İki karine çakıştı. Ama velakin ancak tekünü oluyor. El karinetül muraccihatü lirref'i. Ref'i tercih ettiren karine olması durumunda. Ekva minha. Daha güçlü. Neyden? Minha minel karinetil muraccihati lin nasbi. Şimdi her iki tarafında karinesi var. Nasip okumak muraccah, muhtar. Ref de muhtar. Ama ref'in karinesi nasbın karinesinden daha güçlü olursa yine ne olur? Yine ref tercih edilir. Anlaşıldı mı? İlla enne karinete ref'i tekûnü ekva min karinetin nasbi feyekûnü er-ref'u ekva minen nasbi. Yine ne okuyacaksın? Zeydü. Merf okuyacaksın. Mesela ne gibi bu? Ke emma lafzı gibi bakıyorum. Emma ref için bir karinettir. Ama o isimden sonra emir, nehi, dua fiili olmayacak. Ona olsa o zaman nasip karinesi güçlenir. Tamam mı? Emma'dan sonra ki emma öyle emma ki dahileti ala zalikel ismi yani el ismi lezi vaka'a fi mekanil idmar değil mi? Fi mekanil idmari ala şeriyatati tefsir hale kevniha musahibeten ma'a gayri talebi talep olmayan fiille beraber olan emma. Emma Zeydun. Ne tercih edeceksin? Emma Zeydun. Eğer ki darabtuğu ise. Ama. Emma Zeydun. Fedribhu. Talep var. O zaman nasbı tercih ettirir. Tamam. Onun için ne diyor? Bak. Ma gayri talebi. Tamam mı? Ma gayret talebi. Yani o emma ne oldu halde? Ma gayret talebi. Talep fiiliyle beraber talep olmayan bir fiil olacak orada. Talebi fiil olmayacak. Ne demek? Yani bi şartı en la yekûnel fi'lu el müşteğilu anhu bi damirihi. Yani damirinde amel ederek o isimden vazgeçmiş olan fiil olmaması şartıyla. Taleben talep olmaması şartıyla. Yani fiilen yekûnü fi'in ma'net talebi. Kendinde talep manası olan bir fiil olmayacak. Tamam. Talep manası olan fiil olursa olmaz. Mesela nasıl işte? Emma Zeydun emma atıyorum. Ve emma Zeydun fe ekremtü. Ve emma Zeydun lakîtul kavme bir örnek verelim önce. Lakîtul kavme kavme karşılaştım. Ve emma Zeydun fe ekremtuhu. Ve emma Zeydun. Zeyd mübteda fe ekremtuhu. Bana ikram ettim. Anladın? Peki orada fe ekremtü'nün yerinde eğer ki ekrim olsaydı ne yapacaktık? Ve emma zeyden fe ekrimhu. Tamam mı? İmdi ya zeyde gelince ona ikram eyle. Tamam. Peki. Kel emri ve nehi ve duayi. Fe inu izâ kâne fî ma'nı talebi. Eğer o fiilde talep manası olursa yani emir neyi dua olursa la yekun ref'uhu muhtaran. Tamam. Orada ref muhtar olmaz. Belil muhtaru fihi leyse illen nasb. Muhtar olan orada nasiptir. Şimdi örnek veriyoruz. Nahu lakitul kavme. Lakitu ben mülaki oldum. Karşılaştım. El kavme kavme karşılaştım. Ve emma. Şimdi dikkat et. O vav vavı atıfe. Değil mi? Vav işte nasbın karinesi. Emma ref'in karinesi. İkisi karşı karşıya geldiler. Emma daha güçlü karine olduğu için zeydun fe ekramtu. Fel atfu atıf yapmak alel cümletil fi'liyeti fiil cümlesine atıf yapmak. Şimdi sen ona zeyden okusan orada ne olacak? Ekremtu fiili mukadder olacak. Değil mi? Ve emma ekremtu zeyden olacak. Ve emma zeyden dediğin zaman zeyd mensup. E kimin mensubu? Mukadder, mahsuf olan ekrem tüfini. O ekrem tüfini nereye matuf? Lakitü'ye matuf. E fiil cümlesinin atfı nedir? Güzel. Bak, İzmar ala şirt tefsirin dışında bir karine daha var. O da ne? Fiil cümlesinin atfı. Bu güzel. Ama bu isim neden sonra vakı oldu? Emma'dan sonra. Peki burada müştegil olan fiile bakalım. Müştegil olan fiil emir midir? Değil. Nehi midir? Değil. Dua mıdır? O zaman ref muhtar. Tamam. Nasip de caiz. Peki fel atfu alel cümletil fi'liyeti fiil cümlesine atıf yapmak fiil cümlesine lakitu. Zeyden okudun mu o da fiil cümlesi oluyor. Karinetun. Karinedir. Turaccihu tercih ettiren karinedir. Ney en nasbe. Nasbu. Şimdi bir, tefsir salahiyeti bulunuyor. Tamam, orada nasip sahihtir. Bir de fiil cümlesine matuf olması, yani lakitu el kavmeye fiil cümlesi olacak nasip okudu. Tenasüp var iki cümle arasında, herkese fiil cümlesi oluyor. Tamam. Peki ref'in karinesi nedir? Bir, lafz-ı amillerden soyulmuştur, ref olması sahihtir. Değil mi? Bu lafz-ı amillerden soyulması merfu olmasını sahih kılıyor. Ama bir de ne var? Ve kelimetü emma. Emma kelimesi de karinetün. Karinedir. Turaccihur ref'ah. O da ref'i tercih ettiriyor. Anlaşıldı. Şimdi iki tane karine bulundu mu? Bulundu. Yani iki tane musahih kılan karine var. Yani onun ref'i de sahihtir, nasb'ı da sahihtir. Peki ref'ini tercih ettiren karine de var. Nasb'ı tercih ettiren karine de var. Şimdi burada ekvaya bakacaksın. Ve hiye ekva. Ve hiye yani karinetur ref'i. Karinetur ref'i ve hiye emma yani. Emma kelimesi ekva min karinetin nasbi. Lianne kelimete emma. Çünkü emma kelimesi la yaka'u ba'deha galiben illel mübtede'ü. La yekâ'u vâk olmaz ba'deha, ba'de kelimeti emma galiben. Ekser olarak emma kelimesinden sonra vâk olmaz. İlla ancak vâk olan nedir? İlla ancak vâk olan el mübtede'ü mübtedadır. E peki fiil cümlesi olsun isim cümlesi. İsim cümlesinin fiil cümlesine atfı. Tamam. Fiil cümlesinin fiil cümlesine atfı ehsendir ama isim cümlesinde fiil cümlesine atfı hasendir yani. Tamam mı? O da atfedilebilir. Lianne kelimeti emma la yeku ba'da galiben illel mübtede'u. İbtida. Tamam mı? Hatta ne diyoruz? Emma'dan sonra vakı olan mübtede'nin haberine gelir? Fa gelir. Bi hilafi atfil cümletin ismiye. İsim cümlesinin atfedilmesi bunun aksine. Değil mi? Yani fiil cümlesine atfı karinedir. Evet isim cümlesi fiil cümlesine atfedilmesi tabii ki fiil cümlesine atfedilmesi en güzeldir ama isim cümlesinin de fiil cümlesine atfı nedir? Caizdir. Bi hilafi atfil cümletil ismiyeti alel cümletil fi'liyeti isim cümlesinin fiil cümlesine atfedilmesi böyle değil. F Feinnehu. Çünkü isim cümlesinin fiil cümlesine atfedilmesi de nedir? Kethirul vuku'i fi kelamihi. Tamam mı? Hı. Evet. Nedir o? Kethirul vuku'i, vuku çoktur. Değil mi? Vuku çoktur fi kelamihim. Arap kelamında çoktur vuku, çok ekser olmasa da çoktur yani. Ekser olan nedir? Fiil cümlesinin fiil cümlesine atfıdır. Ama isim cümlesinde fiil cümlesine atfı nedir? Çoktur yani. Bu da vardır. Neyle beraber? Ma kevniha müreccihaten lirref'i. Ref'i tercih ettirici olmasıyla beraber o da çoktur. Yani orada refi tercih ettiren de bulunmasıyla beraber. O bulunan şey de nedir? Hiye teeyyedet. Bisselameti anil hadfi eyzun. Tamam. Ma enna şununla beraber ki o refi tercih ettiren karine teeyyedet. Bir de ne yaptı? Teeyyüd etti. Güçlendi. Bisselameti anil hadfi eyzun. Refi tercih ettiren karine burada. Burada emma'dan sonra ismi vak olması olduğu gibi bir de ref okunduğu zaman ne yok? Mahzuf falan yoktur. Ama nasb okuduğun zaman orada fiil cümlesi, fiil fail mahzuf oluyor. Onu takdir ediyorsun. Hazıf meydana geliyor. Ve innema kâle, musannif dedi ki ma gayrı talebi. Dikkat edersen. Emma kelimesidir ama ma gayrı talebi dedi. Talebin dışındaki fiille beraber olan. Yani emir olmayacak, nehi olmayacak, dua olmayacak. Bunların dışındaki bir fiille beraber olan emma dedi. Niye? Bu nedir? Bunu niçin diyor? İhtirazen amma idâ kânet. O emma kelimesi olursa ma talebi, taleple beraber olursa o zaman nasip tercih edilir. Nahvu. Lekîtul kavme. Kavme mülâki oldum. Ve emma zeyden fedribhu. Ve emma amran. فَلَا تُهِنْهُ وَاَمَّا بَكْرًا Bekir'e gelince فَجَزَاهُ اللّٰهُ خَيْرًا Tamam mı? لَقِيْتُ الْقَوْمَ Kavme mülâki oldum. وَاَمَّا زَيْدًا فَدْرِبُ وَاَمَّا اِدْرِبْ زَيْدًا فَدْرِبُ وَاَمَّا عَمْرًا فَلَا تُهِنْهُ وَاَمَّا بَكْرًا فَجَزَاهُ اللّٰهُ خَيْرًا Emir fiili, dua fiili, bir de nehi. Değil mi? Emir, nehi. فإن المختار ترجيه لنا في الاسم المذكور حينئذ يعني حين كمل الفعل الواقع بعد الاسم المذكور طلبا يعني إذا كان أمرا أو نهيا أو دعاء هو وندر ترجيه لنا النصب يعني نصب الاسم المذكور فإن الرفع چونك الرف أكرسا أنه زيد درسا يقتضي gerektir neyi وقوع الطلبي o talebi olan fiilin olmasını gerektirir. Yani neyi gerektiriyor? Vuku'at talebi yani vuku'al cümleti talebiyeti. O talebi olan cümlenin olmasını haber olmasını gerektiriyor. Zeydün müpteda fedribhu haber. Fedribhu inşa. İnşa olan nasıl haber oldu? Ha diyeceksin ki tevil ile olur. Tevil ile olur ama tevil ile olur. Tevil yaparsın. Femekulun fi hakkihi idribhu. Değil mi? Amma Zeyd. Fedrip onu dö. Zeyd onu dö. Böyle olmaz ki. Zeyd müpteda. İdrip ona nasıl haber oldu? İnşai haber olmaz. Hı. Çünkü sırka kezbe ihtimali yok. O zaman ne tevil yapıyorsun? Femekulun fi hakkihi. Onun hakkında söylenmiştir İdripu. İdripu onun hakkında söylenmiştir. Hı. Zeyd'e gelince onun hakkında İdripu denmiş. Ve ama amrun, amra gelince femekulun fi hakkı la tuhinhu. Onun hakkında da ne söylenmiş? Ona ihanet etme söylenmiş. Ve ama bekrun, imdi Bekir. Bekir'e gelince femekulun fi hakkı cezahullahu hayran. Allah ona hayırla mükafat versin denmiş. Böyle tevil etmen gerekiyor. Ha, o zaman niye tevile gideyim? Değil mi? Haber olamıyor. Ya onu mensup oku. Değil mi? O olsun ne olsun? Mefulü bir olsun yani. Anlaşıldı. Feinner ref'a çünkü ref yaktalığı gerektirir neyi vuku'at talebi o talebi olan cümlenin olmasını haber. Ve huve o yani talebi cümlenin haber olması ise la yecüzü caiz olmaz. Yani caiz olmaz derken hiçbir halde caiz olmaz. bir tevil caiz illa bir tevil. Ha, la yezu illa bir tevilin. Ancak tevil ile beraber ba'id bir tevil yaparsın. O zaman caiz olur. Anlaşıldı? Tamam. Ve mislu. Şimdi bir örnek daha şey bir karine daha gösterecek. Ve mislu emma gibidir. Yani ma gayri talep. Talebi olmayan fiille beraber olan emma gibi. Yani fi ihtiyari ref'il ismil vaki'i ba'deha. Emma'dan sonra talep olmayan fiille beraber emir yok, nehi yok, dua olmayan fiille beraber. Emma geldi mi o isim de refi muhtardır. Ha, bu emma gibidir ida. İza'da. İza-i mufacih. Yani el ida. Ve mislu emma ma gayri talebi ida ida. Ondan sonra ne geldi? İzil vak izel vakiu alel ismi ve mislu hilf mufacieti. İda. İza ki öyle iza ki yani o el vakiu alel ismi mezkuri. Zikredilen isim üzerine vakiu. İda fe ida ida zeydun. İza zeydun. Bu iza ne için olan izadır? Lil mufaciyeti yani. Bunun tafsiri gelecek zarf bahsinde zaten mufaciyeti. Yani fi ne hususta emma gibidir? Fi kevnihi min akval karaini karinelerin en güçlüsü olması itibariyle. Yani ref'i tercih ettiren karine. Yani kema enne emma nasıl ki emma karinetun kaviyyetun müreccihatun lirref'i. Nasıl ki emma ref'i tercih ettiren karinedir. Kezalike idâ el mufâce. İdâ-i mufâce de böyle. Karinetun kaviyyetun müreccihatun lirref'i. Tamam. Ref'i tercih ettiren karinedir. Mislu. Şimdi örnek veriyor. Haraçtü. Feyda. Feyda. Bir de ne görsem. Zeydun yadribuhu amrun. Ya feyda. İdâ-i mufâce. Zeyden. Yok. Zeydun. Şimdi bak, nasıl bir tercih ettiren karine var, tamam. Ama burada ne var? Ref'i tercih ettiren iza var. Feyda bir de ne görsem zeydun zeyd yadribuhu amr. Şimdi burada zeyd lafz-ı amirlerden soyulmuş mu? Soyulmuş. Lafz-ı amirlerden soyulduğuna göre bu ref'i sahih kılan karinedir. Önce bir musahihi görüyoruz, tamam. Ondan sonra geçiyoruz. Peki izmar ala şerit tefsir mevkiinde vak olduğundan dolayı bu da nasb-ı tercih nasb-ı sahih kılan karinedir. Nasip olabilir. Peki fiil cümlesinin fiil cümlesine atfedilmesi fa orada atıf ya. Fiil cümlesinin fiil, o da nasb-ı tercih ettiren karinedir. Ama ida ref'i tercih ettiren karinedir. Dört karine var orada. Yani. İki bir taraf, iki bir taraf. Ama ida izah-ı müfacir karinetun müracihatun lirref'i ve hiye akva. Bu daha kuvvetlidir. Çünkü niye? Lianna çünkü kelime iza la tedhul illa alel cümletil ismiyye. Gördün? Hı. İsim cümlesine ancak dahil olur. Bir de bir şey daha vardı. Ma enneha şununla beraber o iza müeyyedetun bis selameti anil hatbi. Bir de hazıf yok. Merfu okuduğun zaman ne yok? Hazıf bulunmuyor. Fiil hasbedilmiyor. Fe innel muhtara fihi فإن المختار فيه في الاسم المذكور الرفع بالابتداء فإن إذا إذا كلمسي كي و إذا كلمسي للمفاجئة مفاجئة لا تدخل داخل إلا على الجملة الاسمية غالبا لأن الجملة الاسمية للدوام والثبات والمفاجئة إنما تكون لل evet evet للقاري دون الماري gelip geçen için değil karar kılan içindir yani ha. Tamam o fail cezaiye makamına kaimdir yani. Fa-i cezaiye de nerede geliyor? İsim de geliyor yani isim cümlesinde. Peki ve ma vaka. Bir dakika. Ve yuhtarun nasb var aşağıda oraya kadar gidelim. Peki şimdi bu suali mukadder var ona cevap veriyor. Sen dedin ki ve yuhtar evet sen ey musannif hazretleri diyorsun ki ve yuhtar ba'de iza el mufaciye izay mufaciyeden sonra tercih edin er ref. Ref diyorsun. Tamam. Peki. Zarf bahsinde ise deniyor ki ve fi bahs-i zuruf zarfını ve yelzemu ba'daha el mübteda. Efendim, o izay mufaciyeden sonra mübteda lazım gelir diyorsun. O zaman burada bak şimdi fe yelzemu ettenakudu beyne kavleyhi. Musannifin iki sözü arasında ne meydana gelmiş? tenakkuz meydana geliyor. Sen burada diyorsun tercih edilir. Ve yuhtaru tercih edilir. Ne demek tercih edilir? Öbür tarafta olur demek. O da caiz. Ve yuhtaru ba'de izâ el mufâl el ref diyor. Halbuki öbür tarafta demeysin ki ve yelzemu ba'deha. İzâ-i mufâciyeden sonra lazım el müptide, müptide. Bu ne demek? Fiil gelmez, müptide olacak. Şimdi buna cevap veriyor şimdi. Tamam mı? Böyle bir soru çıktı ortaya. Ve ma vaka'a. Ve ma o şey ki vaka vakuldu fi bahti zurufi. Zarf bahsinde, zarflar bahsine mebniyat bölümünü okurken, okuyacağımız zaman göreceğiz. Zarflar bahsinde vakı olan, nedir o vakı olan? Min enne iza, iza-i müfaciye, min enne iza, el-kâine, el-kâine tel-i müfaciye, yelzemu ba'deha, yelzemu ba'de el-cümletül ismiye, isim cümlesi, isim cümlesi, o izah-i müfaciyeden sonra olması lazım gelir. Binaenle feyecibu ba'deha el-mübtedi. Dolayısıyla da o izahdan sonra mübtedan olması vacip. O zaman sen yuhtarı diyemezsin ki buna. Ve yecibu demen lazım. Ve yelzemu demen lazım. Değil mi? Diyecektin ki ve yelzemu lazım gelir er-ref-u ref. Ve yecibu vacip olur er-ref-u ref. Sen ise dedin ki ve yuhtarı. Ha tamam. Fel muradu. Kardeşim diyor bak. Ben orada lüzum dedim ama sen onu vücuba hamletme. Fel muradu bi lüzumil cümletil ismiyeti ba'deha. Yani ba'de izâ el müfâce. İzâ-i müfâceden sonra isim cümlesinin lazım gelmesiyle kastedilen nedir? Galebetü ve kesretü vuku'iha ba'deha. Anlaşıldın mı? Galebetü. Galebe ne demek? Kesretü. Kesretü vuku'iha. İsim cümlesinin vakı olmasının çokluğudur. Ba'deha. Tamam mı? Ba'de kelimeti izâ lil müfâce. İzâ-i müfâciyeden sonra isim cümlesinin vakı olması çoktur. Yoksa yani lüzum ile kasteden galebe ve kesrettir. Vücub değildir. Binaenle fe. Fe ile fe lâ tenâkulâ beynehumâ. Buradaki muhtar ile oradaki yelzemu arasında bir o zaman tenakuz meydana gelmiyor. Ref tercih edilir. Çünkü eglebi olarak müpteda gelir. Dolayısıyla bazen de fiil gelebilir. Orada da lazım gelir. Yani ekser olarak izadan sonra müpteda bulunur. Bazen ama fiilde ne olabilir? Gelebilir demektir. Anlaşıldı? Hı. Şimdi ref'i tercih ettiren karineyi beyan ettikten sonra musannif nereye başlıyor? Nasb'ın muhtar olduğunu, nasb'ın muhtar